prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna, Sewera. Większość kibiców zadowolona z rezygnacji trenera piłkarskiej kadry Michała Probierza. 2 z 3 nastolatków, którzy planowali zamachy, trafiło do aresztu. Wszyscy mają zarzuty. Trwa akcja ratunkowa w Indiach. Na zachodzie rozbił się samolot z ponad 200 osobami na pokładzie. To musiało się tak skończyć. Tak kibice komentują rezygnację Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Były już trener przekazał w oświadczeniu, że w obecnej sytuacji będzie to najlepsza decyzja. Większość kibiców jest zadowolona ze zmiany. Nie spodziewałem się, że już odszedł Probierz. Tym jestem zaskoczony. Spodziewałem się tego, bo jednak Lewandowski jest kluczowym piłkarzem, jest kapitanem. Jednak widać, że brakowało go w drużynie. W początku nie byłem fanem Probierza w reprezentacji. Uważam, że to po prostu był trochę taki przypadkowy wybór. Wydaje mi się, że musiało się tak to skończyć, no bo teraz atmosfera w kadrze by była podminowana. Nie, może dobrze, że się tak stało. To, że Michał Probierz odszedł z kadry, to jest dobrze, ale raczej się nic nie zmieni. Potrzebna jest osoba, która w końcu da poczucie wartości tej drużynie. Michał Probierz poprowadził reprezentację w 21 meczach. 10 piłkarzy wygrali, 7 przegrali, 4 razy był remis. Zarzuty usłyszało 3 19-latków zatrzymanych w związku z planowaniem zamachów terrorystycznych. 2 zostali tymczasowo aresztowani, 3 ma dozór policji. Jak podaje prokuratura, na ich celowniku były m.in. szkoły. Służby nie ujawniają jednak, o które dokładnie placówki chodziło. Młodzi mężczyźni uczyli posługiwać się bronią i analizowali zamachy skrajnie prawicowych terrorystów, takich jak Anders Breivik z Norwegii. Zagrożenie było realne, przyznaje rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski. Materiał dowodowy, jakim dysponujemy w chwili obecnej, wskazuje, iż zarzuty przygotowania do spowodowania zagrożenia życia i zdrowia dla wielu osób były zarzutami realnymi. Podejrzani gromadzili substancje i urządzenia, które mogły posłużyć do budowy improwizowanych ładunków wybuchowych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Szkoły nie są przygotowane na wypadek zamachu, uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa pułkownik rezerwy Krzysztof Danielewicz. Jak mówi, uczniowie nie znają procedury azyl, czyli chowania się przed napastnikiem. Takimi miastami, które na przykład mają azyl prowadzony w całych mieście, to na przykład jest Bydgoszcz i Toruń, ale szkoły, generalnie większość szkół w Polsce w ogóle nie wie, co to jest azyl. Zasadniczo szkoła i Polska robi tylko jedną procedurę taką alarmową i to robią zawsze, wiadomo, wrzesień, październik, bo muszą ustawowo i to jest ewakuacja pożarowa. Ona zawsze jest taka bezsensowna kompletnie, ponieważ wychodzą dzieci pod szkołę, stoją pod szkołą, 5 minut i wracają. Dyrektor warszawskiej podstawówki Tomasz Ziewiec uważa, że pomogłyby jednolite wytyczne w sytuacji ataku. To jest kolejna procedura, którą należy w szkole stworzyć. Zamykanie klasy, postępowanie w przypadku aktu terrorystycznego. Najczęstszą przyczyną zamachów w szkołach jest hejt. 2 dni temu w austriackim Grazu gnębiony przez rówieśników uczeń zabił 10 osób, w tym polskiego nastolatka. 244 osoby były na pokładzie samolotu linii Air India, który rozbił się tuż po starcie w pobliżu lotniska Ahmadabad w zachodnich Indiach. Leciał do Londynu. Maszyna spadła na gęsto zabudowany teren tuż obok lotniska. Na pokładzie jednego z najnowocześniejszych samolotów świata produkowanego przez Boeinga Dreamlinera znajdowało się m.in. 169 obywateli Indii, 43 Brytyjczyków i 7 obywateli Portugalii. Katastrofę swojej maszyny potwierdziły linie Air India. Samolot rozbił się tuż po starcie. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, które prawdopodobnie pokazuje ostatnie sekundy lotu. Maszyna zniknęła z radarów niedługo po starcie, będąc nad dachami gęsto zabudowanego obszaru. Tuż przed tym zdarzeniem piloci zdążyli nadać sygnał Mayday. Lotnisko w Ahmedabadzie zostało zamknięte. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na zaporowe cła na produkty rolne i nawozy z Rosji i Białorusi. Decyzję zatwierdzili ministrowie sprawiedliwości na spotkaniu w Luksemburgu. Zaporowe cła ograniczą dochody z rosyjskiego eksportu i utrudnią prowadzenie wojny na Ukrainie, mówiła mi Inessa Weidere, europosłanka z Łotwy, autorka raportu w tej sprawie. To ważny krok na drodze do zaprzestania napędzania rosyjskiej machiny wojennej. A tak, zaporowe cła komentował niedawno wiceminister odpowiedzialny za handel Michał Baranowski. To jest coś, co dla polskiego rządu było bardzo ważne i 1 lipca to jest dobra data. Będziemy w pełni odcięci od niepotrzebnych nam nawozów rosyjskich. rosyjskich i białoruskich. SUA zredukują uzależnienie Unii od dostaw z Rosji i Białorusi, co do tej pory czyniło ją podatną na szantaże obu reżimów. SUA mają też dodatkowe znaczenie – wesprzeć przemysł nawozowy w unijnych krajach, który ucierpiał w czasie kryzysu energetycznego, a Polska jest jednym z największych producentów nawozów. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Popołudnie w większości kraju pogodne, przelotny deszcz możliwy na wschodzie. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Tu Myśliwiecka 357. I tu my, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Obiecujemy, że dziś będzie jednocześnie mistycznie i magicznie. Prawda, Benson? There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical. Chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical. Przez fale radiowe nie można nadać tych wszystkich skoków, które Benson Boone wykonuje na scenie i nie tylko, ale jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to muszę powiedzieć, że chociażbym próbował w domu, to nie dałbym rady i też osobom nierozciągniętym wystarczająco nie polecam, bo można sobie zrobić krzywdę. Ostatnio Jimmy Fallon próbował w swoim telewizyjnym show i skończyło się na tym, że stłukł wszystkie rzeczy stojące na stole przygotowanym dla gości na taki bankiet po nagraniu audycji. Mystical, magical. To Benson Boone. Nie to nie, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o te skoki, ale nie to nie. To jest także tytuł piosenki dnia. Jacob Rango, Zuta. Czyli będzie po polsku. No już sam tytuł wskazuje. I to jest fajne nagranie. Proszę posłuchać. tak cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić, może zechcesz wrócić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Z płyty Play z 1999, ale to był singiel w roku 2000, Natural Blues, Moby. Z czystym sumieniem. Coraz bliżej tego wydarzenia, za chwilę przypomnę i znów będę polecał i zachęcał, ale wcześniej rachu ciachu sing sing. Sing, nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS. W oczach schudł i wyczuwam w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Syk, syk, skowroneczko mój, gdzie się podział nienagarny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz o co. Się tu wszyscy roztańczyli w okolicy, widzę. 1976, czwarty studyjny album Maryli Rodowicz, Sing Sing, i ta piosenka wydana w lipcu na singlu. Muzyka Jacek Mikuła, tekst Agnieszka Osiecka. No właśnie, to nazwisko na naszej antenie odmieniane jest od zawsze przez wszystkie przypadki, a teraz ktoś jeszcze to uczyni. Zapraszam Państwa 16 czerwca na spotkanie o Osieckiej w Radiowej Trójce. Krystyna Janda, serdecznie zapraszam. Krystyna Janda będzie jedną z uczestniczek tego spotkania. O Osieckiej w Osieckiej będziemy rozmawiać 16 czerwca w najbliższy poniedziałek. O Osieckiej, czyli Agnieszce, a w Osieckiej, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj w naszym budynku, w budynku programu trzeciego. Jaką przyjaciółką, twórczynią, a jaką matką była Agnieszka Osiecka? Jak po wielu latach, które upłynęły od jej śmierci, myślą o niej osoby jej najbliższe? 22,7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy zaproszenie na spotkanie o Osieckiej w Osieckiej. 16 czerwca, 19. Gościnie. Krystyna Janda, która już się wypowiedziała na naszej antenie przed chwilą, Agata Pasent, córka Agnieszki Osieckiej i Daniela Pasenta, i ta pani. 16 czerwca o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie pod tytułem O Osieckiej w Osieckiej. I wezmą w nim udział Krystyna Janda, Agata Pasent i ja, czyli Magda Umer. A kto nie będzie mógł być w studio, będzie mógł wysłuchać całości na antenie Trójki już 19 czerwca. Mam nadzieję, że warto. Też mam taką nadzieję. W poniedziałek 16 o 19 spotkanie, nagrywamy je, a 19 w czwartek w Boże Ciało między 13 a 15 retransmisja tego spotkania i pewnie także piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej na naszej antenie się pojawią. 22,7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Rzadko jest okazja, by spotkać te trzy panie w jednym miejscu o tej samej porze i zachęcić je do rozmowy o ich przyjaciółce, a w przypadku Agaty, mamie Agnieszce Osieckiej. Bardzo serdecznie polecam. Proszę się do nas zgłaszać, bo liczba miejsc, jak wiadomo, jest ograniczona. Można zabierać bliskich, tylko proszę dać nam znać. Będą wspólnie na scenie, a teraz wspólnie zaśpiewają pani Magda i pani Krystyna. Tak się urodzić w niedzielę wieczór, nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć. Być jak przesyłka, jak paczka mała. Sama chciała. Tak chodzić do szkół, wszędzie po troszku. Myśli leżeć w proszku. Znaleźć i zgubić, co matka dała. Sama chciała. Tak się nie mądrze w niemądrych kochać. Nie trwać, nie czekać, nie szlochać. Potem zazdrościć tej, co umiała. Sama chciała. Tak się nie mądrze rozkochać w tobie. Żalu za tobą wypłowieć. Być nazbyt cicha lub nazbyt śmiała. Sama chciała. Tak nagle ustać w niedzielę wieczór. Nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć. Wśród jasnych buków zasnąć jak skała. Sama chciała.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Olej kujawski z pierwszego tłoczenia, butelka 3 litry, tylko 17,97 z Kaufland Card. Dwie butelki na osobę. A papier toaletowy K-Classic 20 rolek 23,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. 13.30, widzę go. Jest w fraku dzisiaj. I zabierze nas, uwaga, uwaga, stroimy się do Katowic. Nasze dzisiejsze spotkanie usytuuje tym razem nie tylko w czasie, ale też w przestrzeni. W siedzibie katowickiego Nospru, gdzie elektronika na salonach pokaże swój finezyjny majestat. Dlaczego finezyjny? Państwo z pewnością to poczują. Jubileusz festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli dwie dekady elektroniki na salonach. Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach działa od 2014 roku. Proszę sobie wyobrazić, że już rok później, w 10. rocznicę Nowej Muzyki, na sali głównej odbył się koncert inaugurujący kolejną edycję festiwalu. Wystąpił wtedy Aparat. Mało tego, całość przeglądu zakończył występ Jeffa Millsa z orkiestrą Nospru. Mieszcząca 1800 osób przestrzeń zaczęła przyjmować niesłyszane dotąd dźwięki. Dziś, szanowni, oprowadzi nas po tym wyjątkowym miejscu Joanna Wnuk-Nazarowa. Polska dyrygent, kompozytor, pedagog i przede wszystkim pierwsza dyrektor urzędująca w nowej siedzibie Nospru. Pani Joanna nadzorowała też pracę w trakcie powstawania budynku. Kiedy zatem w tym roku pojawimy się w sali głównej, gdzie koncert da Francesco Tristano, będzie potrzebny czas. Będzie potrzebny czas, żeby się zaadoptować akustycznie. Tu może dojść do zdziwienia, bo na początku będzie cicho. O, zwłaszcza jeżeli to jest muzyka klasyczna zupełnie bez nagłośnienia, a muzyka dawna, jakiś szpinecik, stary klawesyn, czy pianoforta tak zwana, prawda, stara, prototyp fortepianu, kilka instrumentów na krzyż, albo mały zespół wokalny, sześcioro ludzi śpiewa, czy siedmioro, jeden dyryguje jak Grand de la Voix. Tak opowiadała o akustyce Nospru Joanna Wnuk-Nazarowa. To było, zdaje się, przed 12 albo 13 edycją festiwalu. No i nie ma tego wow, nie ma tej nadakustyczności takiej, że ach, o, full wypas akustyka. Rzeczywiście, my siedzimy i to płynie szlachetnie, ale stosunkowo cicho. Po chwili się okazuje, że płynie cicho, ale bogato. Na tym to polega. No, wszyscy mówią, że takiej akustyki nie spotkali w tych nowo budowanych salach. Na czym to polega? Polega to na tym, że po pierwsze muzycy się fenomenalnie słyszą na estradzie. Że nie ma zmiany w akustyce odbieranej przez tych muzyków w czasie próby i potem jak publiczność przyjdzie. To właśnie jest pułapka muzyków ze świata jazzu czy popu, którzy u nas goszczą i uważają, że nagłośnienie w czasie próby może być mniejsze, ale już na wszelki wypadek podkręcimy, jak przyjdzie publiczność, bo wiadomo, że publiczność wytłumi. Otóż ryk jest wtedy taki, że ja biegnę, interweniuję, natychmiast te heble spuścić, bo po prostu to jest sala, w której jest bez znaczenia, ilu ludzi jest na sali. To jest cudowne do tego, że można w czasie prób już ustawić właściwe pomiary wszystkiego, czym się chce operować. No i teraz jeszcze jedno, co jest ważne, że właściwie, jeżeli to jest muzyka nie nagłośniona, z wszystkich miejsc świetnie słychać. Nawet z tych za orkiestrą, na chórze wysoko, tam gdzie normalnie chór jest, to chór siedzi, ale tam można wpuścić publiczność wszędzie. A najlepiej w ogóle na najwyższym balkonie, gdzie są najtańsze bilety, bo jest taki wielki plafon, który 26 ton waży plafon nad estradą i jego kształt wpływa znacząco na akustykę. On zbiera z estrady ten dźwięk i posyła na ten najwyższy plafon. Proszę się go nie bać, on nie spadnie. W tym roku będzie można mu się przejrzeć w trakcie koncertu otwarcia. 20. jubileuszową edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice zainauguruje Francesco Tristano. Michał Mergański poleca i będzie go można spotkać w Katowicach. Ktoś spośród Państwa też może z nami na nową muzykę pojechać. Mamy bilety na piątek i sobotę, czyli te pełne dni festiwalu. Kto pierwszy, ten lepszy. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Katowice czekają. Mówił o nim dzisiaj Aparat na naszej antenie. you come with me. Can't close the door. This world is wishes, and it got me for sure. Don't look inside, millions before. You might walk in dear as we're closing the door. Taki właśnie jest tytuł tego nagrania, Helen from the Edge, to aparat. Ja taki jestem lekko teraz przeniesiony w inne czasy, bo przyglądam się pięknym zdjęciom. Tu Myśliwiecka 357. Goście w naszym studiu, mógłbym tak powiedzieć, Good Afternoon Wojdak. Bo książka nosi tytuł Goodbye Gierek. Marcin Wojdak jest z nami, ale ty w sieci jesteś pod innym pseudonimem, albo w ogóle pod pseudonimem znany, przypomnijmy. Tak, prowadzę profil, który się nazywa Kosmoderna i chociaż nikt się tak do mnie bezpośrednio nie zwraca, ale mógłby w zasadzie, bo taki uniwersalny epitet. Kos pisany przez C dodajmy. I teraz jeszcze ważna informacja. Pewnie wiele spośród Państwa, naszych słuchaczy, miało okazję gdzieś przy okazji albo celowo wejść na profil Marcina. I ja muszę przyznać, że jestem fanem jego zdjęć od wielu lat, albowiem to, co Marcin pokazuje, miejsca, które odwiedza, no one budzą oczywiście jakiś rodzaj nostalgii, melancholii, sentymentu, bo to jest podróż do krainy mojego dzieciństwa. Zanim o nowej książce, która nas spotkała w studiu przy Myśliwieckiej, To przypomnijmy, że ty masz już za sobą debiut książkowy i to był ostatni turnus. Tak, to jest książka sprzed 3 lat, która jest podobna w formie do tej obecnej, bo tam też zdjęciom towarzyszyły opowiadania. Natomiast ta książka, którą trzymasz teraz w rękach, Goodbye Gierek, jest duchową kontynuacją, nie bezpośrednio tematyczną. Jest rozszerzeniem tematu, bo o ile w pierwszej książce zajmowałem się ośrodkami wczasowymi powstałymi w czasach PRL, tak tutaj zająłem się w zasadzie całą tą spuścizną architektoniczną po PRL-u, ale też chciałem uchwycić klimat przeszłości, którą możemy rozgraniczyć już nie upadkiem systemu i zmiany z PRL na trzecią RP, tylko raczej skoncentrowałem się na świecie przed rozpowszechnieniem się social mediów, internetu i takiej unifikacji, jeśli chodzi o w ogóle architekturę jakąś tam usługową i może to jest taki po prostu zapis analogowej Polski, ja to tak w skrócie nazywam. A co cię w ogóle pchnęło w tę stronę? Fascynacja? Własne wspomnienia? Ja oczywiście cały czas byłem i jestem osadzony w jakimś sentymencie i nostalgii, natomiast ta książka powstała najpierw miałem zamysł może, żeby pójść w taką bezpośrednią kontynuację tematyczną, czyli jak zajmowałem się ośrodkami wczasowymi, to teraz może zajmę się obiektami związanymi z gastronomią. Pojeżdżę po barach mlecznych, po jakichś starych restauracjach, kawiarniach, ale okazało się, że te miejsca nie są aż tak atrakcyjne pod względem architektonicznym, są dosyć powtarzalne, więc jak ja bym stworzył całą książkę na ten temat, to ona by aż tak wizualnie nie była atrakcyjna, jak mam nadzieję, że jest ta. A po drodze, podczas właśnie jazdy, podczas podróży po tych restauracjach, barach, a przy okazji jeszcze innych miejscach, no bo wykorzystywałem ten podróż też do fotografowania na swój profil, to zauważyłem, że to, co najbardziej mnie teraz interesuje, to sam klimat miejsc, a nie ich architektura. I to, żeby te miejsca były właśnie zawieszone w takim nieokreślonym czasie. Żeby z jednej strony stały w przeszłości, z drugiej strony były trochę na uboczu, poza głównym szlakiem, czasami już nieużywane albo na chwilę przed zamknięciem. I żeby po prostu pozwalały złapać oddech od współczesności. Niektóre są bardzo używane, bo jednym z miejsc, które odwiedzasz, jest Nowy Dom Poselski, nieopodal, w Przywiejskiej, i tam się dużo dzieje do dziś. Tam się faktycznie dużo dzieje, ale na przykład jest zupełnie poza radarem fotoreporterów, osób fotografujących architekturę, bo mimo tego, że to jest bardzo ciekawy budynek właśnie pod względem architektonicznym, to nie jest ani nigdzie dokładnie opisany, ani jest sfotografowany tak, żebyśmy wiedzieli, jak on dokładnie wygląda w tych swoich nieoficjalnych miejscach. Także okej, to może nie jest idealne miejsce, nie pasuje do tego wcześniejszego mojego opisu w pełni. Ale być może nie wszyscy po prostu wiedzą, z jakich czasów jest ten budynek, więc zawsze jest to jakaś dodatkowa wiedza. Może też, ale właśnie paradoksalnie, mimo tego, że jest jakaś część hotelu poselskiego, która jest znana na wylot właśnie jakichś pojedynczych konferencji prasowych, to on ma też mnóstwo zakamarków, jakieś miejsce, gdzie jest punkt fryzjerski, zaraz obok jest kantor wymiany walut, biuro lotu i ma takie swoje zaułki, które też dają wrażenie właśnie tego, że jesteś, wiesz, pomiędzy latami 80. i 90., ale przede wszystkim tam też nie ma tej współczesności. Mhm. W drugiej części naszej rozmowy przejdziemy przez niektóre z tych miejsc, to znaczy wymienimy je i opowiesz, ale chciałbym, byśmy jeszcze teraz poświęcili chwilę opowieści o tekstach, bo i w ostatnim turnusie twojej pierwszej książce i w tej do zdjęć dołączasz opowieści, które wynikają z tego, jak te miejsca, w które odwiedziłeś, pobudziły twoją wyobraźnię. Tak, zdecydowanie. To nie jest przewodnik sensu stricte, który nakreśla i tutaj przybliża historię tych miejsc. Ja po prostu stwierdziłem, że warstwa tekstowa powinna być po pierwsze efektem tego rezonansu emocjonalnego, jaki wywołuje we mnie pobyt w tych miejscach albo z nimi kontakt. To jest pierwsza rzecz. A druga, pomyślałem sobie, że fajne by było, gdyby ta warstwa tekstowa była takim rodzajem rozmowy z czytelnikiem albo gry na swój sposób, czy to w skojarzenia, czy w jakieś dygresje i refleksje płynące właśnie z obcowania z taką architekturą albo z takimi miejscami. Ja pomyślałem, że to byłoby właśnie tak, jakby osoba czytająca moją książkę wybrała się ze mną w tą podróż i ten przekrój tematów, które się pojawiają w trakcie takiej podróży, może być całkowicie zaskakujący. Możemy chwilę porozmawiać o architekturze, ale zaraz porozmawiajmy o skojarzeniach, które ona wywołuje i odwołujmy się do jakichś popkulturowych wspomnień, do filmów, do, nie wiem, tutaj właśnie do postaci Frankensteina. I jeszcze jakieś, rozpocznijmy dyskusję nad tym, co wolno, a co nie wolno w temacie chociażby zaglądania w jakieś miejsca, gdzie wejść nie wolno. Piękny jest ten budynek. Tak na chybił trafił, otworzyłem twoją książkę. Proszę w tej bardzo. Chwili. O dachu przypominającym swoim kształtem dach pagody mógłbym napisać poemat. Tak przyznaję w swojej książce Goodbye Gierek. Marcin, to jest akurat stacja UTRAFO w dzielnicy Jaszowiec, pięknej zresztą, w Ustroniu, w województwie śląskim, w Beskidzie Śląskim. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Marcin Wojtak jest naszym gościem, ale chciałem cię zapytać o ścieżkę dźwiękową do twojej książki. Są jakieś utwory, które dzisiaj jednoznacznie kojarzą z tymi miejscami, które pokazujesz? Bardzo mocne techno. Okej, a coś, co moglibyśmy o tej porze zagrać w radiu? No to możemy utwór takiego wykonawcy, który się nazywa Hotel Pulse. To jest taki kalifornijczyk i jest chyba piosenka Pacific się nazywa. To jest muzyka instrumentalna, taki lo-fi, pasujące do wspomnień ze Stanów Zjednoczonych, nie PRL-u, ale myślę, że klimat pasuje. My mamy wszystko, więc posłuchajmy. Niby Pacyfik, a jednak Goodbye Gierek. Marcin Wojdak, Kosmoderna, jest z nami w studiu. Druga książka Marcina się ukazała, Pełny odlot. To jest opowieść o jednym z miejsc, które pokazujesz w tej książce. I to jest akurat lotnisko Koszalin, Zegrze Pomorskie. Ale też myślę, że Pełny odlot to są zdjęcia i historie, które przywiozłeś ze swoich podróży przez Polskę. Patrzę na mapę. Najmniej jest miejsc ze ściany wschodniej, bardzo dużo za to z zachodniej części Polski i właściwie wszystkich poza ścianą wschodnią. Tak. Pewnie tam jest więcej tych obiektów, które warto było sfotografować. No ale gdybyśmy mieli na przykład wskazać trzy twoje ulubione, które są w tej książce. Wiem, że to jest być może trudna rzecz, bo to jest 87 jest opowiadań i do nich zdjęć, ale spróbuj powiedzieć, co cię zaskoczyło. To pytanie mnie zaskoczyło, bo powinienem się do niego przygotować i odpowiedzieć tutaj po prostu jak w Late Night Show w Stanach, gwiazdy amerykańskich filmów. Mogę ci podpowiedzieć? To podpowiedz jedno, a ja drugie powiem już z własnego zasobu. To właściwie jest grupa rzeczy, ale to już też było obecne w twojej poprzedniej książce, w ostatnim turnusie. Ja jestem absolutnym fanem wspomnień w czasów kolejowych. A tak, tak, bo to jest naprawdę kuriozum i to jest niebywały konstrukt wypoczynkowy, żeby właśnie spędzać wakacje w wagonie, który zresztą niejednokrotnie bywało tak, że był podstawiany wraz z wczasowiczami z miejsca, gdzie pracowali i dojeżdżali do miejsca, gdzie mają wypoczywać. Ty tu pokazujesz i Wojnowo, i Hel na przykład, w czasy w Helu. Były takie. Tak, były, a akurat przy okazji tego tekstu o w czasach w Helu, to zwracam uwagę właśnie na to i to jest całkiem obrazowy tekst jak na tą książkę, Zwracam uwagę na to, że nie udało mi się sfotografować ani udokumentować takiego typowego pociągu pospiesznego, który był przecież super powszechnym zjawiskiem i doświadczyło go miliony osób, natomiast no i ja zresztą tak samo wielokrotnie, ale przez to, że to była taka prozaiczna rzecz, właśnie ten stary wagon z przedziałami, z hałasującymi drzwiami aluminiowymi, które zamykały ten przedział, czy tam właśnie z rozkręconym na maksa kaloryferem. Super banalny temat, ale ja jednak właśnie go nie sfotografowałem, w międzyczasie zniknął i teraz bym chciał udokumentować takie miejsce właśnie działające gdzieś na którejś z tras kolejowych w Polsce, to byłoby to niemożliwe. Tu wielokrotnie w książce fotografuję rzeczy, wydaje mi się mogło prozaiczne i banalne, ale właśnie poprzez to, że kiedyś były powszechne, no i wydawały się takie, no nie wiem, średnio atrakcyjne, to nie doczekały się jakiejś porządnej dokumentacji. A ja ci jestem wdzięczny, dlatego że ja pamiętam w połowie lat 80. pobyty w Helu, na Helu, w mieście Hel i właśnie tam na bocznicy kolejowej były takie wagony, z których ludzie wychodzili z parawanami w klapkach, tak. Szli nad morze. Wciąż możesz spędzić tak wakacje. Tak, przebywali tam na wakacjach z zakładów swoich, natomiast nigdy nie byłem w środku, a tutaj widzę, jak to wyglądało w środku dzięki twoim zdjęciom. Tak. Łóżka piętrowe, taki stolik z ceratą, no i widok na tory kolejowe, nie na morze. Dobrze, inne miejsce, o którym bym chciał powiedzieć. Fantastyczne, to zostajemy wciąż na wybrzeżu. Fantastyczny jest jacht klub Stoczni Gdańskiej, który znajduje się na takich odległych wschodnich rubieżach Gdańska. I to też właśnie jest takie miejsce, które nie ma jakiegoś jednego super spektakularnego elementu architektonicznego, ale poprzez to, że jest bardzo dobrze zachowane i poprzez to, że znajduje się na uboczu i tam raczej przypadkowo osoby nie trafiają, tak jak ja, to możesz tam po prostu spędzić trochę czasu w tych oryginalnych wnętrzach, między tymi boazeriami, siąść na oryginalnych krzesłach, możesz popatrzeć na mapy z lat 60., które mają zaznaczone tam trasy żeglugi po Bałtyku. No i daje to niesamowity, po pierwsze, kontakt z oryginałem, a po drugie, no ja tam odnajduję niesamowity spokój. Po prostu jak wkraczam w takie miejsca, i to też jest jakaś taka forma terapeutyczna dla mnie tej książki, z racji tego, że jestem przebodźcowany absolutnie, jeszcze zajmując się social mediami, cały czas sprawdzam telefon, jestem w nieustannym nerwie, to jak znajduję się w miejscach, które fotografuję, ja tam odzyskuję jakiś taki właśnie spokój, równowagę i nie zaglądam do telefonu. Nie myślę o tym, żebym tutaj obfotografował to jak najszybciej, najdynamiczniej, tylko po prostu się rozkoszuję samym pobytem. Książka, o której rozmawialiśmy, nosi tytuł Goodbye Gierek. Jest to no, bardzo łatwe do skojarzenia, nawiązanie do filmu Goodbye Lenin. Tak, tak, tak. Świetnej komedii, w której, przypomnę, matka głównego bohatera traci przytomność tuż przed upadkiem muru berlińskiego i kochający syn próbuje odtworzyć dla niej otoczenie, rzeczywistość, którą pamięta sprzed utraty przytomności, żeby dalej czuła się komfortowo w tej niemieckiej republice demokratycznej. Tak, no więc można powiedzieć, że na swój sposób, przynajmniej za pomocą zdjęć, udało mi się taki efekt wywołać, bo podejrzewam, że wiele spośród tych miejsc już no, nie jest całkowicie takim skansenem. No, nie daje tego wrażenia, kiedy już się tam znajdujemy, bo gdzieś tam 5 metrów dalej może być jakaś reklama, zaraz obok może być odrestaurowana ściana i po prostu już zupełnie ten klimat mija, ale w kadrach, które się znajdują u mnie w książce, faktycznie można pomyśleć, że Gierek jeszcze jest u władzy. No właśnie, powiedz na koniec, dlaczego nie Goodbye Gomułka, nie Goodbye Jaruzelski, nie Goodbye Rakowski, tylko Gierek? Ja też się właśnie nad tym zastanawiałem, dlaczego cały PRL w zasadzie kryje się tutaj pod hasłem Gierka. Przyjęło się chyba uważać, że za Gierka było najlepiej w sumie, albo najwięcej się wydarzyło. Tak, to prawda, ale jednocześnie ten epitet jak za Gierka nie zawsze się odnosi do pozytywnych skojarzeń, bo częstokroć właśnie był używany jako wskazówka, żeby tam nie jechać, czy to do tej restauracji, czy właśnie tam do kawiarni, albo do środka wczasowego, no bo jest tak siermiężnie, już jest tak retro, jest nienowocześnie, więc Gierek już się rozlał nie tylko na te pozytywne skojarzenia, ale również na negatywne, a w ogóle mam wrażenie, że już nie tylko obejmuje epokę PRL-u, ale również lata 90. i początek lat 2000., kiedy ta Polska, mimo tego, że już kapitalistyczna i z innym ustrojem, wciąż jeszcze miała bardzo dużo w swojej tożsamości tej takiej właśnie komunistycznej siermięgi, powiedzmy. Także ja, już tak właśnie odpowiadając w sumie na pytanie, poszukując miejsc do sfotografowania, bardzo często kierowałem się opisami ludzi, którzy w tych miejscach bywali. Jak tylko widziałem hasło, że o, tam zobacz, tam jest jak Zagierka, to wiedziałem, że warto tam pojechać, bo to najprawdopodobniej będzie taka kapsuła czasu. Ośrodki wczasowe, urzędy miasta, dom poselski, cmentarze, dworce, cmentarze żołnierzy radzieckich między innymi, budynki NOTU, hotele, bary mleczne, amfiteatry. To wszystko jest w tej książce zawarte. Goodbye Gierek. Marcin Wojdak, czyli Kosmoderna, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję. Do zobaczenia przy okazji kolejnej książki. Goodbye Gierek jest do przejęcia. myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy egzemplarze dla słuchaczy, można do mnie pisać. To zostaniemy jeszcze w klimacie epoki, o której rozmawialiśmy. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rower MTB Romet Mustang, hamulce hydrauliczne, napęd Shimano. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert.